رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا, اذا خرج الرجل من بیتہ, جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے اور یہ کلمات کہہ دیتا ہے, بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ, میں اللہ کا نام لے کے نکلتا ہوں, میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں, میں اللہ رب العزت کی طاقت, میں اللہ رب العزت کے سامنے اپنی کمائیگی کا اظہار کرتا ہوں, اے اللہ تیرے پاس ہی قوتیں ہیں, میری کوئی قوت نہیں. یہ کلمات کہنے والے کو جواب کیا ملتا ہے؟ قد ہدیت وکفیت ووقیت, اے میرے بندے تم ہدایت یافتہ ہو گئے ہو, تجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا لیا گیا ہے, تجھے اللہ ہی کافی ہو گئے, اور شیطان جو اس کے ساتھ وسوسہ ڈالنے والا ہوتا ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے, اور دوسرا شیطان آ کے اس کو کہتا ہے, کیف لک برجل قد ہدی وکفی ووقی, یہاں کیا کر رہے ہو, یہ شخص تو ہدایت یافتہ ہو گیا ہے, اسے تو اللہ کافی ہو گئے ہیں, اس کے تو تیرے وسوسوں سے بچا لیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے, فَإِذَا رَأَ أَحَدُكُم مَّا يَكْرَهُ, جب تمہارے سامنے کوئی مصیبت آ جائے تو یہ کہہ دیا کرو, اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت, اے اللہ نیکی کی توفیق تو ہی دینے والا ہے, برائیوں کو تو ہی دور کرنے والا ہے, ولا حول ولا قوة الا بک, اے اللہ تیری ہی قوت ہے, میری کوئی قوت نہیں. اللہ اس برائی سے, اس مصیبت سے انسان کو محفوظ فرما دیتے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے مقابلے میں بہت بڑا اسلحہ بیان کیا ہے کہ انسان جب دشمن سے خوف زدہ ہو تو یہ کلمات کہے, اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم ولا حول ولا قوة الا باللہ, اے اللہ میں ان کی شرارتوں کو تیرے ہی حوالے کرتا ہوں, میں ان کے مقابلے میں تمہیں ہی پیش کرتا ہوں, اللہ تیری ہی قوتیں ہیں, میری کوئی قوت نہیں. اللہ رب العزت اس کو دشمن کی شر اور شرارت سے محفوظ فرما دیتے ہیں. لیکن یہ اذکار اس شخص کے لیے نفع مند ہیں جس شخص کی زبان بھی پاک ہے, جس شخص کا ایمان خوبصورت ہے, جس شخص کا اللہ رب العزت پر ایمان اور یقین محکم ہے.